narosi kele tuka mukamba ninende teka narosi kele tuka mukamba mudena yena konie kazi ya siana mezo makonye silangenda kuya ninende teka narosi kele tuka mukamba ninende teka narosi kele tuka mukamba mudena yena konie kazi ya siana mezo makonye silangenda kuya. Majani namba